Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: зацверджаны беларускім урадам прагноз развіцця Беларусі на 2012 год, а прадугледжвае эканомію. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка працягвае галадоўку пратэсту. Суд установил превентивный нагляд за былым политвязнем Василем Пахянковым. Одразу после новинок. У эфиры «Свобода» у Менску 18-я година. У праской студии новинок Стаси Вашкевич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Краины Европейского Звязу досягнули принциповые сгоды на заборону импорту нафты из Ирану. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатов это назвали «вельми доброй новиной». Рашэнне про введение нафтовага эмбарга может быть принятое 30 студзеня на пасяджэнне Рады Еўразвязу на узроўні кіраўнікоў МЗС, передае телеканал «Еўраньюз». У Іраку сёння адбылася серыя выбухаў, накіраваных супраць шыітаў. Прынамсі 30 чалавек загінулі, яшчэ 70 атрымалі раненні, калі смяротнік падарваў сябе ў натопе шыіцкіх паломнікаў бліз гораду Насырыя за 370 кіламетраў на поўдзень ад Багдаду. Паведамляецца, што паломнікі накіроўваліся ў горад Карбала, які шыіты лічаць адным з галоўных сваіх святых гарадоў. Раней раніцай у выніку 5 выбухаў у розных раёнах сталіцы краіны Багдаду былі забітыя прынамсі 24 чалавекі. Дзясяткі людзей пацярпелі. Новыя выбухі адбыліся на фоне палітычнага супрацьстаяння паміж шыітамі і сунітамі ў Іраку. Два тыдні таму віцэ-прэзідэнту краіны суніту Тарыку Аль-Хашэмі было выстаўлена абвінавачанне ў тэрарызме. Зараз ён хаваецца ў іракскім Курдыстане. Працягваем навіны. Прыхільнікі былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі правядуць сёння акцыю каля сцен калоніі, дзе яна змяшчаецца. Пра гэта паведамілі ў харкаўскім аддзяленні партыі «Бацькаўшчына», лідарам якой з'яўляецца Цімашэнка. Раней суд на патрабаванне гарадскіх уладаў забараніў яе прыхільнікам усталёўваць каля будынку калоніі агітацыйныя палаткі у сувязі з правядзеннем рамонтных работ на гэтай вуліцы. У сераду прыхільнікі Цімашэнкі ўсталявалі ў калоніі два намёты, каб збіраць лісты і тэлеграмы падтрымку асуджанай. Пячэрскі суд Кіева ў кастрычніку мінулага году пакараў Цімашэнку 7 гадамі зняволення за перавышэнне паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. Кіраўнік апазыцыйнай нацыянальнай рады Сырыі Бурхан Галіян заявіў, што місія Лігі арабскіх дзяржаў, якая знаходзіцца ў краіне, неэфектыўная, і яе павінны змяніць назіральнікі ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Сырыйская апазіцыя сцвярджае, што ўлады не далі міжнародным экспертам магчымасці нармальна працаваць і скласці аб'ектыўную ацэнку таго, што адбываецца. Раней з заклікам вывесці назіральнікаў Лігі Сырыі выступіў і арабскі парламент, дарадчы орган Лігі арабскіх дзяржаў. Назіральнікі ад гэтай міжнароднай арганізацыі ўжо тыдзень знаходзяцца ў Сырыі. Яны сочаць за выкананнем сырыйскім рэжымам умоваў спынення гвалту ў краіне. Тым не менш, паводле праваабаронцаў, учора ў краіне былі забітыя чарговыя 3 чалавекі. Паводле ААН, за час масавых пратэстаў супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада ў Сырыі былі забітыя больш за 5 тысяч чалавек. Брытанскі міністр замежных справ Уільям Хейг прыбыў сёння ў М'янму з двухдзённым візытам. Гэта першая за апошнія паўстагоддзя паездка кіраўніка замежнапалітычнага ведамства Вялікай Брытаніі ў гэтую краіну. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.